personaje de escrito casi termino de darle la propuesta de Berlín, con truco de... Tak to musím zůstávat, že kolem našeho areálu na Kapčích horách je ještě řada nedodělků a nepořádků. A zůstává samozřejmě také téma pro další podobnou reportáž. Už pro mě jdou, už pro mě jdou, už pro mě jdou tou kabelou. Moment, tohle je podle pana Křičky a je to o zlobivém Jeníčkovi, jak si pro něj čerti přišli, když byl zlobivý, aby nevznikla nějaká milka. Už pro mě dal, už pro mě dal, už pro mě dal, tou kabelou. Už pro mě dal, už pro mě dal, a drápy svý na mě kladou. Už pro mě dal, už pro mě dal, a drápy svý na mě kladou. Už pro mě dal, už pro mě dal, už pro mě dal, už mě žerou. Už pro mě dal, už pro mě dal, už pro mě dal, tou kabelou. Už pro mě dal, už pro mě dal, už pro mě dal, už tady jsou. Bla bla bla bla bla bla bla bla. Ne, ne. Ne, ne. Ty mě bere do kabele. Už pro mě dal, už tady jsou.